الٰہی دکھا دے جمال مدینہ، الٰہی دکھا دے جمال مدینہ، کرم سے وہ پورا سوال مدینہ، کرم سے وہ پورا سوال مدینہ، الٰہی دکھا دے جمال مدینہ، جدائی کی ہوں دور جاں سوز گھڑیاں، مٹے ہجر رنجو ملال مدینہ، دکھا دے مجھے سبز گنبد کے جلوے، دکھا دے مجھے سبز گنبد کے جلوے، دکھا مجھ کو دشت و جبال مدینہ، دکھا مجھ کو دشت و جبال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، الٰہی دکھا دے جمال مدینہ، مجھے چل مدینہ کا مجدہ سنا دو، کرم یا شہ خوش خصال مدینہ، مدینے پہنچ کر کے ہو جائے مولا، مدینے پہنچ کر کے ہو جائے مولا، میری جان فدائے جمال مدینہ، میری جان فدائے جمال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، الٰہی دکھا دے جمال مدینہ، ہو بحر رضا ختم لمحات فرقت، میسر ہو مجھ کو وصال مدینہ، خدائے محمد ہمارے دلوں سے نہ نکلے کبھی بھی خیال مدینہ، صدا رحمتوں کی برستی جڑی ہے، صدا رحمتوں کی برستی جڑی ہے، مدینے میں یہ ہے کمال مدینہ، مدینے میں یہ ہے کمال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، الٰہی دکھا دے جمال مدینہ، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، الہی دکھا دے جمال مدینہ غمیں عشق سرور، خدایا عطا کر غمیں عشق سرور، خدایا عطا کر مجھے از تو پھیلے بلال مدینہ، معطر معطر ہے سب سے منور، معطر معطر ہے سب سے منور، معطر معطر ہے سب سے منور، نہیں دو جہاں میں مثال مدینہ، نہیں دو جہاں میں مثال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، سبھی پا رہے ہیں اسی در سے میں بھی ہوں امیدوار نوالے مدینہ، ہوں امیدوار نوالے مدینہ، قدم چوم کر سر پہ رکھ لینا عطار، قدم چوم کر سر پہ رکھ لینا عطار، قدم چوم کر سر پہ رکھ لینا عطار، نظر آئے گر نو نہال مدینہ، نظر آئے گر نو نہال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، کرم سے ہو پورا سوال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جسے لباب الاحیاء جو احیاء العلوم کا خلاصہ ہے اس پہ نقل کیا گیا ہے صفحہ نمبر 367 کہ بروز قیامت بندے سے ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کے سرمے انگلیوں سے مٹی کریدنے اور اپنے بھائی کا کپڑا چھونے کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو حساسیت عطا فرمائے اور اس بات کا احساس عطا فرمائے کہ آگے کیا کیا ہو سکتا ہے, جس طرح ہمارے بزرگوں کو احساس ہوا کرتا تھا کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے بروز قیامت ایک آدمی دوسرے آدمی سے الجھے گا اور کہے گا میرا اور تیرا معاملہ اللہ کے سامنے ہے, دوسرا کہے گا اللہ کی قسم میں تجھے جانتا نہیں. وہ جواب دے کیوں نہیں, تو نے میری دیوار سے ایک اینٹ لی تھی اور میرے کپڑے سے ایک دھاگا لیا تھا, اس قدر حساسیت ہے میرے میٹھے اسلام بھائیو. آگے کا جو ہمارا سفر ہے نا اس کے معاملے میں غور کرتے چلے جائیے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے ایک تحریر لکھی اور اسے پڑوسی کی دیوار سے خوش کرنے کا ارادہ کیا, لیکن اسے اچھا نہ جانا. پھر سوچا یہ تو معمولی مٹی ہے اور اس میں حرج ہی کیا ہے, مگر جب تحریر پر مٹی ڈالی تو غیب سے آواز آئی جو شخص مٹی کو معمولی سمجھتا ہے وہ عن قریب جان لے گا کہ کل بروز قیامت وہ کتنا بڑا حساب پائے گا. اور بھی آپ کو اس عنوان پر کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں. اب میں غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کے صفحہ نمبر 112 سے کچھ مدنی پھول پیش کرتا ہوں. مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہاب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک اسرائیلی شخص نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی, 70 سال لگاتار اسی طرح بندگی کرتا رہا, دن بھر روزہ رکھتا, رات کو جا کر عبادت کرتا, نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا. اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب پہ دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے میرا حساب لیا, پھر سارے گناہ بخش دیے مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا, یعنی یہ معاملہ حقوق العباد کا تھا اور وہ معاف کروانا رہ گیا تھا, اس کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں. بڑا ہی نازک معاملہ ہے. ہمیں احساس بعض اوقات ہوتا نہیں ہے کہ ہم سے کس قدر غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں, ہم سے کس قدر گناہ ہو رہے ہوتے ہیں. یقیناً نماز قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے, ایک واضح ہے. جان بوجھ کر بلا اجازت شرعی رمضان المبارک کا روزہ قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. زکوٰۃ نہ دینا, حج باوجود فرض ہونے کی ادا نہ کرنا, اور بھی بہت سارے اعمال ہیں. گالی دینا, چگلی کرنا, وعدہ خلافی کرنا, غیبت کرنا, تہمت باندھنا, بہتان لگانا, بدنگاہی کرنا, مذاق مسخری کے نام پر ہی اپنے مسلمان بھائیوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریاں کرنا, کسی کی چیز لے کر دبا لینا، کھا جانا بلا اجازت شرعی، کسی کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں تصرف کرنا، مداخلت کرنا، دست اندازی کرنا، اتنے گناہ ہیں۔ گھر بیٹھے بیٹھے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ دل آزاریاں کے واقعہ، اب نابالغ کی جو دل آزاری کر دے وہ بخشوائے گا؟ وہ معاف کرنے کا اہل ہی نہیں ہے، چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ۔ اب اس یہ ساری کتنی بڑی بڑی نحوستیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، یعنی ماں باپ تنگ ہوتے ہیں بعض اوقات اولاد سے، گھن آتی ہے ایسی اولاد پر جس سے اس کے ماں باپ تنگ ہو، یقین مانیے گھن آتی ہے ایسی اولاد کو۔ اپنے کردار، اپنے معاملات کے بارے میں غور کرنا چاہیے جس سے واقعی اس کے ماں باپ تنگ ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو۔ ماں باپ کر بھی کیا سکتے ہیں، جائیں گے کہاں اولاد کو چھوڑ کر؟ اولاد کو غور کرنا چاہیے کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ کو اذیت تکلیف، میرے بھائی بہنوں کو اذیت و تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ یعنی جو لوگوں کو اذیت و تکلیفیں دیتے ہیں واقعی غور کرے، اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح بیوی غور کرے شوہر کے معاملے میں، شوہر غور کرے بیوی کے معاملے میں، ماں باپ غور کریں اولاد کے معاملے میں، ہر کوئی غور کرے ایک دوسرے کے معاملے میں، دوست دوست کے معاملے میں، موتقف موتقف کے معاملے میں، ہر کوئی غور کرے کہ یہ کوئی چھوٹی سی غلطی مجھے جنت میں جانے سے نہ روکتے اور میں حساب کتاب کے معاملے میں پھنس نہ جاؤں۔ آئیے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ چنانچہ ایک شخص کو بعد وفات کسی نے خواب میں دے کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، لیکن حساب و کتاب ہوا یہاں تک کہ اس روز کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھا گیا جس روز میں روزے سے تھا اور اپنے ایک دوست کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو میں نے گیہوں کی ایک بوری میں سے گیہوں کا ایک دانہ اٹھا لیا اور اس کو توڑ کر کھانا ہی چاہتا تھا، ایک دم مجھے احساس ہوا کہ یہ دانہ میرا نہیں۔ چنانچہ میں نے اسے جہاں سے اٹھایا تھا فوراً اسی جگہ ڈال دیا اور اس کا بھی حساب لیا گیا، یہاں تک کہ اس پرائے گیہوں کے توڑے جانے کے نقصان کے بقدر میری نیکیاں مجھ سے لے لی گئیں۔ اتنی نازک صورتحال ہے، ہمیں واقعی ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، بالخصوص اگر وہ ماں باپ سے ریلیٹڈ ہے، ماں باپ سے اگر تعلق رکھتا ہے، عزیز رشتہ دار بھائی بہنوں تعلق رکھتا ہے۔ ابھی مدنی چینل پر ہمارے ہو سکتا ہے بے شمار ناظرین گھروں میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں، اب ابھی ہاتھوں ہاتھ ہو سکے، اللہ توفیق نصیب کرے، شرمائے نہیں، ماں باپ سے معافی مانگے، چھوٹے بھائی بہنوں سے معافی مانگے، چھوٹے بھائی بہن بڑے بھائی بہنوں سے معافی مانگ لیں، ابھی ہاتھ تو ہاتھ معافی مانگ لیں۔ ابھی تو دیکھیں نا، مغفرت کی گھڑیاں ہیں، بخشش کی گھڑیاں ہیں، اور جہاں حقوق العباد تلف ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہوتی ہے، توبہ بھی کرنی پڑے گی کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر، جو تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق آج تک ضائع ہوئے اللہ معاف کر، اور تیرے بندوں سے ہمیں معافی مانگنے کی سعادت عطا کر، ان سے معاف کروانے کی توفیق عطا کر، اور اپنے حبیب کی شفاعت کے صدقے میں ہمیں جنت عطا کر۔ ہم ڈوبنے ہی کو تھے کہ آقا کی مدد نے گرداب سے کھینچا، ہمیں طوفان سے نکالا، لاکھوں تیرے صدقے میں کہیں گے دم محشر، زندہ سے نکالا ہمیں، زندہ سے نکالا، یعنی قید خانے سے نکالا، آقا کی شفاعت کے صدقے، آقا کے کرم سے۔ ابھی سے ہم اپنی خلاصی کروائیں، دیکھیں کتنے جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ معمولی معمولی معاملات جسے ہم معمولی سمجھتے معمولی نہیں ہوتے. اپنی بچیوں کو اپنی غیر شرعی حوالے سے, اپنے بچوں کی امی کو غیر شرعی حوالے سے, اپنی بیوی کو بے پردگی وغیرہ کے حوالے سے, بچوں کی غیر اسلامی تربیت کے حوالے سے, ہر حوالے سے ہم غور کرتے رہیں اور ہم ڈرتے رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ نادانیاں, یہ لاپرواہیاں, یہ جرأتیں, یہ بے باکی ہمیں قیامت کے روز پھنسا دیں. اب کیسے مطلب وہاں ہے ہی نہیں, کیا کریں گے؟ اب بھی موقع ہے. جو گھر میں ہیں وہ گھر میں, جو یہاں ہیں وہ یہاں, ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے آفیسز میں مکاتب میں جہاں جہاں آپ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, پلیز حقوق العباد کے معاملے میں, لینے دینے کے معاملے میں, لین دین کے معاملے میں, پائی پیسے کے معاملے میں, چیزوں کے معاملے میں بالکل اپنی صفائی ہونی چاہیے. خلاصی کروا لیں, معافیاں لے لیں اور جو دینا ہے وہ دے دیں, وہ نہیں ہے مہلت لے لیں مہلت تک دے دیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے, محشر کی رسوائی سے محفوظ فرمائے, ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور حساسیت عطا فرمائے. یہ ہے حساسیت, جس کو کہتے ہیں سینسیٹیویٹی, یہ اس کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کا ہونا بہت, ہر چیز میں حساسیت ہونی چاہیے کہ یار یہ کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو رہی, غلط تو نہیں کر رہا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ. ابھی دعا کا وقت ہے نا, تو دعا بھی کرتے ہیں. خاص دعا کا وقت, دعا تو کبھی بھی کی جا سکتی ہے, خاص قبولیت دعا مغفرت کی یہ لمحات ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ ایک دوسرے سے معافی مانگنے کا سلسلہ شاید ہو سکتا ہے گھر میں. واہ شاید شاید ہوتا ہے باتوں کا نہیں, وہ اس کو میں کس چیز کا نام دوں, کیا آدمی بڑھ کر معافی تک نہیں مانگتا ماں باپ سے, بھائی بہنوں سے. کر لیجئے, پھر بیٹھ جائیے رب کے حضور سر جھکا کر دعا کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین. جز اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اهل. مجھے بخش دے بے سبب یا الہی, نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی. مجھے بخش دے بے سبب یا الہی, نہ کرنا کبھی غضب یا الہی. مجھے بخش دے بے سبب یا الہی, مجھے بخش دے بے سبب یا الہی, نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی, نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی. کہیں کب تک پھرو خار اب یا الہی مجھے بخش دے بے سبب یا الہی مجھے بخش دے کر کرم یا الہی میرے سر پہ سیا کبارا مولا میرے سر بارا مولا بڑھا جاتا ہے دم بدم یا الہی بڑھا جاتا ہے دم بدم یا الہی زمین بو میرے پھٹتی نہیں ہے زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی تیرا ہی تو ہے کرم یا حقوق العباد ہوگا میرا کیا حقوق العباد ہوگا میرا کر دے کرم یا الہی کرم مجھ پہ کر دے کرم یا الہی بڑی کوشش کی گناہ چھوڑنے مانا کہ سب سے برا ہوں میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں بڑی کوشش کی گناہ چھوڑنے کی بڑی کوشش کی گناہ چھوڑنے کی رہے آہ ناکام ہم یا الہی رہے آہ ناکام ہم یا الہی جس تلے میرے آمال میزاں پہ جس پڑے ایک بھی نیکی نہ کم یا الہی پڑے ایک بھی نیکی نہ کم یا الہی میں تھا لا تھا لائی کے نار دوزخ خدایا دی جنت ہے کتنا کرم یا الہی دی جنت ہے کتنا کرم یا الہی بڑھی جا رہی ہے کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی چلے سب اکیلا لٹا کر چلے قبر میں سب اکیلا لٹا کر کرم یا الہی کرم یا الہی کرم یا تیری قسم یا الہی رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی نبی کا صدقہ صدا کے کا صدا کے لیے تو راضی ہو کبھی بھی ہو نانا ناراض یا خدا یا رب کبھی بھی ہو خطا یا رب ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب ہے مغفرت پائے عشرا تو مغفرت فرما مغفرت کا عشرا تو مغفرت فرما صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی